فرقی نداره پات بکشه به هر وری، خورده ها تو خوردی موندی لمس سر از قبل شدی ولی یاد گرفتی در نری، واسه بردن اینو خوب فهمیدی بیشرف پاس بزنی به هر دری، بی خیال بغلی باش جلوتر رو ببین ابدی باش، عقبی همیشه یبدی داشت حد داشت ولی حالا ببین جلوی رو جلوی رو، اون همیشه فرق داشت همیشه فرق داشت، باشو گاز بود محکم رفت با این که توی راشم صد داشت، ولی باز خوب فهمید زندگی مال توه پسر، اگه نباشه که باز به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش، زمین خوردی سمی بود سرت گیت چرخیدی ولی فهمیدی واسه تفرینی، این یه درس مشی مثل قبلینی، باز بفهمی لول آپ کنی حرفینی، یه چیزایی هم دینی اب نداره خبر دارم، خیلی جاها رو علکی کردی وقت و صرف، تریپ برام برمیداشتی میموندی در بند حرف، دلت صاف مثل برف یش داشتی کیرت کرد و کند و رفت، به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش، اون یه نفر جدید دید که بیشتر از سلاوالی صرف داشت، به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش، بی معرفت میشن قتل عام، شاه ها با هم دست میدن، وزیرا با هم پک میزنن و مست میشن، این زندگی یعنی همین پسر، گنده ها هر روز گنده میشن و ضعیف و هر روز ضعیفتر، نامردی باز بزنی بکنی حریف بر، وقتی که جلوی شرزش نداره سربازت تا صد تاش، تو کجای داستانی اگه سربازی این جنگ لعنتی رو، باز به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش، صبح تا شب سگ دو بزن تو سطح شهر، فرقی نداره داشته ها و نداشته ها، هر دو پر راه همیشه بنبست و تو هم هستی پشت در، ولی خب یاد گرفتی محکمه محکم با لغت بزنی به در و بزنی به همه اونایی که بد فاش میدن به زابت فاش بدن، در عوض یاد گرفتی دل بدی به این لجنسا رو، نفس بکشی لابلای همه سال ما و گنداش، اگه نشه حق تو از دنیا بگیری باز به شاش سگ لاش، اگه نشه دنیا رو چرخت به چرخه باز به شاش سگ لاش، اگه نشه خالیات و پرتر و پرتر بکنی که باز به شاش سگ لاش، اگه نشه فکشو محکم بزنی و خورد بکنی باز به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش به شاش سگ لاش، همه چی باید اون چیزی باشه که تو میخوای، همه چی اگه نباشه باید به شاش سگ لاش، به شاش سگ لاش جدول پسر جدول.